zapobiegania odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest decyzja MSZ-u o wydaleniu dwojga białoruskich dyplomatów. To odpowiedź na działania Mińska. Od poniedziałku zmiana przepisów dotyczących organizacji teleporad. W serwisie też pamięć o ofiarach likwidacji krakowskiego getta. Tutaj zginął kawał Krakowa, zginęły tysiące ludzi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o wydaleniu dwojga białoruskich dyplomatów. Jak mówi wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz, chodzi o konsul generalną Białorusi w Białymstoku oraz konsula z Warszawy. Decyzja MSZ-u została podjęta w ramach zasady wzajemności i wobec kontynuacji nieprzyjaznych gestów Mińska wobec naszych dyplomatów. Białoruskie MSZ zdecydowało wczoraj o wydaleniu dwóch polskich dyplomatów z konsulatu w Grodnie. We wtorek za persona non grata uznano konsula w Brześciu. A właśnie w Brześciu dziś została zatrzymana polska działaczka Anna Paniszewa, założycielka Forum Polskich Inicjatyw, które organizowało obchody w tym mieście Dnia Żołnierzy Wyklętych. Została zatrzymana po powrocie z Polski. Białoruskie media państwowe pokazały ją zakutą w kajdanki. Anna Paniszewa jest już drugą osobą zatrzymaną na Białorusi w związku z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. Z relacji białoruskich mediów rządowych wynika, że zatrzymanym zarzuca się, jak to określono, gloryfikację przestępców wojennych. W tym kontekście wymieniany jest Romuald Rajs, pseudonim Bury. W związku z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych Białoruś wydaliła trzech polskich konsulów z Brześcia i Grodna. Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, w wydanym oświadczeniu napisała, że to kolejne uderzenie w mniejszość polską na Białorusi. Nie pierwszy raz Związek Polaków władze wykorzystują do tego, żeby po prostu zemścić się za te czy inne działania dla Polski. Tak to odbieramy. Szefowa Związku Polaków, nieuznawanego przez miejscowe władze, podziękowała konsulom za ich pracę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Premier chwalił ubiegłoroczną decyzję rządu o powołaniu szpitali tymczasowych do walki z COVID-19. Odwiedził dziś jeden z nich na terenie targów Lublin. Decyzja okazała się ważna dla bezpieczeństwa pacjentów, mówił w Lublinie premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj wiem też, że możliwość zwiększania też liczby łóżek w szpitalach rezerwowych, ta, którą przechowaliśmy, jest tak bardzo ważna dla zapewnienia większego bezpieczeństwa epidemicznego. Jestem przekonany, że to właśnie takie miejsca jak to podnoszą bezpieczeństwo zdrowotne i ratują życie, ratują zdrowie Polaków. W szpitalu tymczasowym na terenie targów Lublin jest 400 miejsc. Od poniedziałku zmieniają się przepisy dotyczące organizacji teleporady. Nie będzie mogła być stosowana u pacjentów chorych przewlekle lub odbywających wizytę lekarską po raz pierwszy, podobnie gdy dotyczy dziecka do 6 roku życia. Zmiany są pozytywnie oceniane przez pacjentów, którzy mają różne, nie zawsze dobre doświadczenia z teleporadami. Będziemy mogli normalnie pójść, normalnie dziecko będzie osłuchane, będzie wszystko sprawdzone na bieżąco, będzie wiedzieć, co się z dzieckiem dzieje. Niektórzy lekarze już dawno przyjmują, bo jak lekarz jest zaszczepiony, to on już się tak nie boi, prawda? No to może wtedy pacjenta przyjąć, nie? A niektórzy idą na skróty, siedzi sobie w gabinecie, zatelefonuje, coś tam powie, nie? Zdalna porada odbywa się nadal w przypadku, gdy u pacjenta podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. Złożeniem kwiatów i modlitwą upamiętniono ofiary likwidacji krakowskiego getta. Z powodu pandemii nie było Marszu Pamięci. Podobnie jak w ubiegłym roku, hołd zamordowanym oddano na placu bohaterów getta. Wyraz pamięci w obecnych czasach ma jeszcze większe znaczenie, mówi przewodniczący gminy żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz. Cieszę się ogromnie, że przy tym całym zawieruszy, która w tej chwili istnieje, przy tej pandemii, to jednak społeczność przyszła, pamiętając o tych, co odeszli. Też odeszli nie dlatego, że byli złymi ludźmi, byli Żydami. Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, zwrócił uwagę, że likwidacja krakowskiego getta była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii miasta. Tutaj zginął kawał Krakowa, tutaj zginęły tysiące ludzi. Mamy obowiązek pamiętać i choćby w tak ograniczonym zakresie, ale jednak oddać cześć tym, którzy zginęli za nic.

tkaniny wykonane na zamówienie króla Zygmunta Augusta w Brukseli to największy zespół tapiserii, jaki zrealizowano kiedykolwiek na zlecenie jednego władcy. Po raz pierwszy w historii pokazana zostanie cała kolekcja arrasów, także tych uszkodzonych czy zachowanych we fragmentach, zapowiada profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Pierwotnie liczyła sobie 170 tkanin. My w chwili obecnej w naszych zbiorach posiadamy 138 obiektów i wszystkie te obiekty na dwóch piętrach zamku będziemy prezentowali. Będziemy pokazywali je w nowej aranżacji z pewnego rodzaju nowym etalażem, jak to się mówi fachowo, muzealnym, a więc wprowadzoną w historyczne przestrzenie nowoczesną aranżacją. Pokażemy również losy kolekcji arrasów, dodaje wicedyrektor Sławomir Majoch. Opowiemy historię powrotu arrasów z Kanady w 1961 roku. W kolejnej części powrócimy do historii z 21 roku i rewindykacji dóbr kultury z Rosji, a w kolejnej części opowiemy o historii powstania arrasów i przejdziemy do zamku z czasów Zygmunta Augusta. Wystawę arrasów uzupełni wystawa prac Józefa Wilkonia. Wielkiej wystawie arrasów towarzyszyć będzie specjalne wydawnictwo. Album z komentarzem dr Magdaleny Piwockiej, najwybitniejszej znawczyni arrasów, mówi rzecznik prasowy Wawelskiego Zamku dr Piotr Rabiej. Książka prezentuje detale, ledwie dostrzegalne ujęcia, najpiękniejsze kadry z wielkoformatowych tkanin, zwykle niezauważalne przez zwiedzających. Zwierzęta, rośliny, smoki, postaci, budowle architektoniczne. Katalog arrasów króla Zygmunta Augusta ukaże się jednocześnie w 8 językach. W przyszłym roku wydarzeniem będzie otwarcie nowej przestrzeni skarbca koronnego, mówi profesor Andrzej Betlej. Coś, co myślę oszołomi państwa, myślę, że to będzie dzieło spektakularne, dzieło, które również odmienne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nowocześnie zaaranżowane, ale podkreślające i uświadamiające nam bogactwo zbiorów i bogactwo tradycji, jaka łączy się z Zamkiem Królewskim na Wawelu. Obok wystawy Wszystkie arrasy króla w Zamku Królewskim na Wawelu warto obejrzeć również udostępnione zwiedzającym w minionym roku nowe miejsca, między innymi pozostałości XI-wiecznej romańskiej bazyliki świętego Gereona, gabinet holenderski i gabinet włoski z kolekcją renesansowych obrazów rodu Lanskorońskich. Otwarcie wystawy Wszystkie arrasy króla w Zamku Królewskim na Wawelu już we wtorek, 16 marca, o ile oczywiście pandemia nie pokrzyżuje planów, bo niepokojące dane pandemiczne spływają także z tego województwa. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm sorry.

Texas on the steeple and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel? To be on your own, with no direction home, like a complete unknown. Cztery minuty i będzie godzina 18. Bob Dylan, Like a Rolling Stone. I od tego utworu wszystko się zaczęło. Jesteśmy niezadowoleni z wynagrodzenia i podobno nie lubimy rozmawiać o pieniądzach. Tak mówią statystyki, jak jest naprawdę, tego nikt nie jest w stanie sprawdzić. Dlaczego tak jest i czego oczekujemy od przyszłych pracodawców, tego dowiedzą się Państwo z ekonomicznego podsumowania dnia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Luty okazał się trzecim najlepszym w historii miesiącem, jeśli chodzi o sprzedaż obligacji detalicznych. Tajemnica popularności tych papierów to niskie oprocentowanie lokat i nadzieja na ochronę oszczędności przed inflacją, mówi Bartosz Turek, analityk HRA Investments. Ministrowi finansów udało się w lutym sprzedać detaliczne papiery skarbowe za ponad 3 miliardy złotych. Wynik jest to prawie 1/3 lepszy niż rok wcześniej. Lutowy wynik jest też trzecim najlepszym miesięcznym wynikiem w historii i to pomimo faktu, że luty jest przecież najkrótszym miesiącem w roku. Powody, dla których Polacy kupują obligacje skarbowe, są znane od dawna. Można je łatwo kupić, kwota minimalnej inwestycji to 100 zł, a gwarantem wypłaty środków jest państwo. Tylko niespełna 1/3 Polaków jest zadowolona ze swoich wynagrodzeń. Nie lubimy też rozmawiać o pieniądzach, komentuje wyniki badań Aleksandra Skwarska z Pracuj.pl. Zaledwie 28% Polaków nie robi tajemnicy z informacji o swojej pensji. Wpływać mogą na to firmowe regulaminy, ale również fakt, że tylko połowa badanych jest świadoma, jakich wynagrodzenie wypada na tle konkurencji. Niewielka część, czyli zaledwie 1/3 badanych, zadeklarowała, że rozmowa o zarobkach z przełożonymi nie stanowią dla nich problemu. W efekcie mniej niż połowa respondentów starała się w ubiegłym roku o podwyżkę, a 1/3 nie robiła tego nigdy. Informacji o oferowanej pensji oczekuje w ogłoszeniach aż 71% Polaków. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Tesco Polska przez właściciela sklepów Netto. UOKiK ocenia, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Transakcja obejmuje sprzedaż 301 sklepów, 14 stacji paliw, centrum dystrybucji i głównej siedziby. W najbliższą niedzielę o godzinie 8:36 na peron 2 stacji Warszawa Główna po 24 latach przerwy wjedzie pierwszy pociąg. Podróżni będą tu korzystać z połączeń regionalnych. Dolar kosztuje 3,84 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,12, a kurs funta brytyjskiego to 5,33 zł. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło, bałem się, że zawiodę ją zbyt długo. A

Trójce teraz dowód na to, że pasja łączy, a miłość do muzyki ponadto scala nie tylko artystów, ale również radio i słuchaczy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przygotowuje się do wydania albumu grupy Gloss. Brytyjsko-amerykański duet zaprosiliśmy do studia. Moimi rozmówcami byli Jimmy Auden i Rock Warden. Poznaliście się w Polsce, pracujecie w Polsce, nawiązaliście współpracę z Agencją Muzyczną Polskiego Radia. Jak do tego doszło? To było bardzo niespodziewane i bardzo dobre, a zdarzyło się w czasie pandemii. Graliśmy, pracowaliśmy nad albumem i człowiek z agencji do nas napisał. To był znajomy znajomego, z którym wcześniej grałem w innym zespole. Rok, kiedy ty poznałeś Jimmy'ego, jak zaczęliście współpracować? Jimmy'ego poznałem kilka lat temu. Widywaliśmy się, utrzymywaliśmy kontakt, graliśmy trochę razem, także na różnych festiwalach. Potem na parę miesięcy jakoś straciliśmy kontakt i w końcu zaczęliśmy razem pisać piosenki i nagrywać nasz album. To było już 2 lata temu, czyli minął już jakiś czas. Myślę, że wielu naszych słuchaczy zastanawia się, co robicie w Polsce. Mieszkamy tutaj już ponad 5 lat. To dla mnie już normalna sprawa. Przyzwyczaiłem się do życia w Polsce. Tak samo jak mnóstwo Polaków żyje w Londynie, Manchesterze i w całej Wielkiej Brytanii, ale też i w Stanach. In Jersey, in the US and stuff like that. The world is so small now. I think everyone's trying to find a place to. Świat dzisiaj jest tak mały. Każdy szuka dla siebie miejsca. Polska może nie być moim docelowym miejscem. Może odkryję jakiś nowy kraj za 5 czy 10 lat. Ale póki co, Polska jest w porządku. Czy czerpiecie inspirację z Polski? I think the biggest inspiration I take is just being away from my homeland. Największą inspirację daje mi pobyt z dala od domu, czyli okolic Nowego Jorku. Życie w innym kraju, poznawanie innej kultury, to daje mi wolność. I obserwowanie, jak żyją inni ludzie, jest dużą inspiracją. Are you missing for the fans to spend the time with them? Brakuje wam koncertów, spotkań z publicznością? Oh God, yeah. I can't wait to play live. Being in the studio, writing stuff, we absolutely love it. Nie mogę się doczekać grania na żywo. Jasne. Uwielbiamy pracę w studiu, pisanie piosenek. Ja praktycznie piszę codziennie. Część z tego nie ma żadnej wartości, ale czasem trafiają się perełki. Ale nie da się z niczym porównać naprawdę mocnych głośników i tej mocy instrumentów na scenie. I bycie tam w środku. I publiczność, która tańczy i bawi się na koncercie. Rok, kiedy wychodzicie ze studia, kim jesteście? Just a normal guy. A nice guy. I try. Zwyczajnymi facetami, miłymi facetami. Mnóstwo inspiracji do tworzenia muzyki daje mi życie. Spotkania z ludźmi, praca, zwyczajne relacje. Zwyczajne życie daje najwięcej. Kim jestem? Normalnym facetem. Cieszę się, że mogę to powiedzieć. Nie chciałbym być kimś innym. To be honest, I'm a bit obsessed with production and so I kind of like. Szczerze mówiąc, ja mam obsesję na punkcie tworzenia, działania. Nie mówię tylko o produkcji muzycznej, myślę w ogóle o tworzeniu. Gdybym nie tworzył muzyki, to pewnie bym malował albo rzeźbił, może bym pisał. Nie potrafię nie tworzyć czegoś. Nawet mało sypiam. Szkoda mi czasu na sen. Sounds cool. I will write, I cannot stand not being productive. But I find sleep so dull and boring, you know. Co chcielibyście powiedzieć słuchaczom? The music of Gloss that we made for the people. Muzyka zespołu Gloss to muzyka dla ludzi. Najlepiej odbierać ją na koncertach i mam nadzieję, że będzie to wkrótce możliwe i będzie się podobać. Wsłuchajcie się w naszą muzykę i na pewno wam się spodoba. How you live in pandemic? How are you in pandemic? Terribly. Beznadziejnie, ale przynajmniej muzyka trzyma nas przy życiu. Panowie, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. To była wielka przyjemność was spotkać. Guys, really thank you for this conversation.